Także poproszę Go, żeby krótko podzielił się z nami o tym, co tam się dzieje, a później będziemy modlić się, wielbić Boga i słuchać Bożego Słowa. Brother, come forward, please. Welcome and share with us a few words about the state of the church in Moldavia. Greetings, brothers and sisters. Pozdrawiam was wszystkich, bracia i siostry. It is a great joy to be here together with Hal and Gleb to visit your church. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość być dzisiaj z Halem i z Glebem odwiedzić wasz zbór. I would like to bring you greetings from the churches that I visited in Moldova. I też przekazuję wam serdeczne pozdrowienia ze zborów w Mołdawii, które odwiedziłem w Mołdawii. I myself am from Moldova, from Chișinău, but currently live in Los Angeles doing some more school. Pochodzę z Mołdawii, z Kiszyny, ale obecnie mieszkam w Los Angeles, gdzie studiuję teologię na chrześcijańskim uniwersytecie. And I would like to bring you greetings from the north of Moldova, from city of Malinovskaya, Sofia and Chișinău as well. I przywożę wam pozdrowienia z północy Mołdawii, właśnie z okolic Kiszyny. I jakie tam były jeszcze inne? No, słyszeliście te nazwy. Thank you. And I would like to say that God is working in Moldova even today. I chcę powiedzieć, że widzę działanie Boga w Mołdawii w dzisiejszych czasach. And I was so encouraged to see so many people who are opening their heart to hear the gospel message. I jestem naprawdę zachęcony tym, jak Bóg otwiera ludzkie serca, że ludzie chcą słuchać Bożego przesłania. It's not because of me or other pastors, but it's because God is sovereignly working today and loving people and dragging them to himself. I to nie wynika z tego, że ja czy jacyś inni pastorzy jesteśmy szczególni, ale widzę, jak Bóg działa w sercach ludzi, jak pociąga ich do siebie, suwerennie działając w ludzkich sercach. And this morning I just want to share three verses for you this morning. I dzisiaj rano tak rozważałem Boże Słowo i chciałbym tylko podzielić się z wami trzema wierszami. This is Psalm 90, verse 1 through 2 and verse 12. Kilka wierszy z Psalmu 90. Verse 1, 2 and 12. Mm-hmm. Wiersz pierwszy, drugi i dwunasty. Psalm 90. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serce. We live in a world that is changing so fast. Żyjemy w świecie, który bardzo szybko się zmienia. Me and you, we are all changing. Ja i także wy, wszyscy się zmieniamy. And there is only one person who doesn't change. Jest tylko jeden, który się nie zmienia. And this is our sovereign God. I to jest nasz suwerenny Bóg. This is why I would like to invite you to live your life in the life of eternity. I zachęcam was, byście żyli w świetle wieczności. Living every single moment for God's glory. Przeżywajcie każdą chwilę waszego życia dla Bożej chwały. And for His word. I dla Jego słowa. Thank you and God bless you and may you strengthen your understanding of God's word and live for God. Niech Bóg was błogosławi i niech wzmacnia wasze poznanie i zrozumienie Bożego Słowa, tak abyście mogli żyć dla Boga. Amen. Amen. Thank you. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, prawdziwie Ty jesteś Bogiem, który się nie zmienia. Jesteś wiecznym Bogiem, który jest zawsze ten sam. W Tobie nie ma żadnej przemiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wielbimy Ciebie i wywyższamy Twoje święte imię, które objawiasz nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu gromadzimy się tutaj, aby do Ciebie się modlić, aby słuchać Twojego Słowa, przez które przemawiasz do nas, przemieniasz nas, objawiasz się nam. Prosimy, błogosław ten czas naszego zgromadzenia. Otwórz nasze serca, otwórz nasze oczy. Daj nam wsłuchiwać się w Twój głos. Daj nam też radować się w Tobie i uwielbiać Ciebie. Panie, daj, byśmy, jeśli nasze serca są obciążone jakąś troską, mogli przyjść do Ciebie i złożyć na Ciebie wszelkie nasze ciężary i znaleźć u Ciebie ukojenie, posilenie, wzmocnienie, zachętę. Prosimy o Twe błogosławieństwa, tak bardzo Cię potrzebujemy. Prosimy o naszych bliskich, o naszych braci, siostry, których nie ma z nami, tych, którzy gdzieś wyjechali, tych, którzy są chorzy. Prosimy o Twoje błogosławieństwo nad każdym z nich. Daj, byśmy odpoczywali w Tobie, radowali się Tobą, wywyższali Ciebie i doświadczali Twojej łaski, która jest świeża i nowa i dzisiaj. Przyjmij cześć i chwałę, nasz wielki Boże. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, zachęcam do wkładania naszych serc w pieśni, które śpiewamy na Bożą chwałę i prośmy Boga, żeby przygotował nasze serca, aby przyjąć też Jego żywe słowo. Na Ciebie, jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Thank you. Święty Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżysz go, ten cenny klejnot Twój zasłania. Przezwyciężającą nasze słabości miłością. Prosimy, napełnij nas. Amen. Amen. Jesteś dzisiaj ten sam, co wczoraj, co jutro, Panie, dziękuję Ci za wiarę, którą wlewasz w nasze serca, Panie, za to, że pomagasz nam ufać temu słowu, że stawiasz nas na fundamencie tego Syna, Jezusa Chrystusa, Panie. Dziękuję Ci, że Ty nie rezygnujesz, Panie, mimo tego, że my czasami się spotykamy, Panie, to Ty jesteś wierny. Panie, dziękuję Ci. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Amen. Weź tam sprawdź, Michałku, czy tam wszystko działa. Podłączymy jeszcze mikrofony. Thank you. Jeszcze tylko sprawdźmy, czy ten ekran nam działa. Upewnijmy się, że tutaj wszystko gra. Jest coś? Dobra, ale teraz ja tylko sobie przełączę. Dobra, niech tak będzie. Teraz mamy. Hal, we are ready. Well, it's a joy to be with you this morning. Cieszę się, że znowu jestem z wami. It's good to see you all again. Dobrze was znowu wszystkich zobaczyć. As we begin to look into God's word, let's start with a word of prayer. I zanim jeszcze będziemy czytali Boże słowo, rozpocznijmy od modlitwy. Lord God, this is your word. Panie Boże, to jest Twoje słowo. And in order to understand it, we need your spirit. I aby je rozumieć, potrzebujemy pomocy Twojego Świętego Ducha. And so we pray, Father, that now you would open up the understanding of your word to us. I prosimy, Ojcze, byś otworzył dla nas zrozumienie Twojego słowa. We pray this in the name of Jesus. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Today I want to bring you God's word from Psalm 57. Let me just check something. Sure. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami rozważaniem Psalmu 57. And how much time do I have today? As long as you need. How much time do they want me to take? If they start leaving, then it's probably time to finish. Okay. Let's read through Psalm 57 first. So just read it. Przeczytamy najpierw Psalm 57. Hal pytał się, ile ma czasu, więc ja mówię, póki siedzą, to możesz mówić. Jak zaczną wychodzić, to już daj spokój. Psalm 57. Czytamy, że jest to psalm dla przewodnika chóru na nutę Nie zatracaj, Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała moja dusza i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi moją sprawę. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Gdy ześle swoją łaskę i wierność swoją, przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, zęby ich jak włócznie i strzały, a język ich jak ostry miecz. Wznieś się nad niebiosa, o Boże. Niech będzie nad całą ziemią Twoja chwała. Zastawili sidła na kroki moje. Ugięli moją duszę. Wykopali przede mną dół. Wpadli w niego. Gotowe jest moje serce, o Boże. Gotowe jest moje serce. Będę śpiewał i grał. Zbudź się, moja chwało. Zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów. Bo wielka jest Twoja łaska aż do niebios. i aż do obłoków sięga Twoja wierność. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią Twoja chwała. Thank you. Well, I need you to put your fingers into your Bibles at Psalm 57, because we're going to go to 1 Samuel 21. Załóżcie sobie palcem to miejsce przy Psalmie 57 i otwórzcie pierwszą księgę Samuela, 21 rozdział. We're doing this because there's a background to Psalm 57. I robimy to dlatego, że tam właśnie znajdujemy tło napisania tego psalmu 57. There's a superscription to this psalm. Mamy tutaj taki wstęp do tego psalmu. And it tells us that this was written when David fled from Saul to the cave of Adullam. Czytamy, że ten psalm został napisany, gdy Dawid uciekał przed Saulem do jaskini. There's a couple of times when David fled to the cave of Adullam. I czytamy o kilku sytuacjach, gdzie Dawid uciekał do jaskini Adullam. Almost all of the commentators believe that David fled to the cave of Adullam as it is written in 1 Samuel 21 and 22. I większość komentatorów biblijnych zgadza się z tym, że kiedy Dawid pisał ten psalm, znajdował się właśnie w tej jaskini i o tym też mówi pierwsza księga Samuela, 21 rozdział. And to understand the setting in 1 Samuel. I tutaj zaczniemy od wyjaśnienia tła napisania tego psalmu właśnie z pierwszej księgi Samuela. Will help us to understand what David is trying to communicate to us in Psalm 57. To pomoże nam lepiej zrozumieć, co Dawid próbuje przekazać w psalmie 57. But let me quickly put the context of 1 Samuel 21 in your minds. Więc bardzo krótko spróbujmy zająć się tym tłem. When we look at 1 Samuel, kiedy czytamy pierwszą księgę Samuela, and we see chapter 21, i dochodzimy do rozdziału 21. We see that it's part of the last section of 1 Samuel describing the life of Saul. Widzimy, że tutaj mamy opisaną ostatnią część życia króla Saula. In the first part of the book we see the rise of Saul to his power as king. W pierwszej części tej księgi widzimy, jak Saul staje się królem. And now in the last part from chapter 15 on we see the demise of the kingship of King Saul. Natomiast od 15 rozdziału widzimy, jak ta władza Saula coraz bardziej słabnie i jak Saul powoli upada. And it's during this time between chapters 15 and 31. I między tymi rozdziałami od 15 do 21. That David is rising to power. He's going to be the next king. Widzimy, jak Dawid, jego pozycja coraz bardziej się umacnia, gdyż on ma zostać kolejnym królem. And it's in this section that God gives David a promise. I w tym właśnie rozdziale, w tej części, Bóg składa Dawidowi szczególną obietnicę. He says, David, you will be the next king of Israel. Bóg mówi, Dawid, ty będziesz następnym królem Izraela. And Saul knows this. I Saul wie o tym. And he's trying to hold on to his power. Natomiast Saul kurczowo trzyma się swojej władzy. So even though he liked David at one time, więc chociaż był taki czas, kiedy Saul bardzo był przychylny Dawidowi, now he's trying to kill David. Teraz chce go zabić. Because Saul thinks if he can get rid of David, then he doesn't have to worry about his kingship and that his son Jonathan will be the next king. Gdyż Saul myśli sobie, że jeśli zabije Dawida, wtedy nie musi troszczyć się o utrzymanie władzy I jego własny syn Jonatan przejmie po nim królewską władzę. So you can begin to see that David's state of mind is one of distress. Widzimy więc, że Dawid znajduje się w trudnym położeniu i jego umysł jest zaniepokojony. But just how stressed is David? Jak bardzo zaniepokojony jest Dawid? 1 Samuel 21 verses 10 through chapter 22 verse 8 is going to tell us his stress level. Widzimy, poczynając od 10 wiersza 21 rozdziału, pod jaką presją znajduje się Dawid i jakie działania podejmuje pod wpływem tej presji. So beginning in verse 10, poczynając od 10 wiersza, it tells us that David is fleeing from his enemy, Saul, and he's going to flee to another enemy, Achish. Widzimy, że Dawid ucieka od jednego wroga, króla Saula, do innego swojego wroga, króla Akisza. Achish is a Philistine and he's the king of Gath. Akisz jest królem filistyńskim, jest władcą miejscowości, która nazywa się Gath. It's a small kingdom because Gath is just a city. I to jest małe królestwo, ponieważ Gath jest tylko miastem. But he's part of a confederation of Philistines. Ale on jest częścią konfederacji władców filistyńskich. And ever since Israel moved into the land, the Philistines and the Israelites have been at war with each other. I od kiedy Izrael wszedł do ziemi Kanaan, toczy się konflikt, toczy się wojna między Filistynami a Izraelitami. But in verse 11 we see that Achish suspects David of being a spy for King Saul. W 11 wierszu widzimy, że Dawid jest podejrzewany o szpiegostwo, że jest wysłannikiem króla Saula. Because he recognizes David. Akisz rozpoznaje Dawida. David is famous not only among the Israelites, but among the Philistines for his prowess in war. Dawid jest nie tylko sławny wśród Izraelitów, ale również Filistyni dowiedzieli się o jego wielkich walecznych czynach wojennych. So David understands that he is a threat to Achish, and in verse 13 David is afraid. Dawid zdaje sobie sprawę, że Akisz obawia się go i że stanowi dla Akisza zagrożenie. I widzimy, że Dawid jego serce napełnia się lękiem. And in his fear he takes matters into his own hands and he appears and acts to be a madman in front of Akish. I w swoim lęku bierze sprawy w swoje ręce i udaje szalonego przed obliczem Akisza. It's an interesting description in 1 Samuel 21. I tutaj mamy taki ciekawy opis tego, co Dawid robi w 21 rozdziale pierwszej księgi Samuela. In verse 13 it says David disguised his sanity before them and acted insanely in their hands and scribbled on the doors of the gate and let his saliva run down into his beard. Widzimy w 13 wierszu, że Dawid się zaniepokoił, bał się Achisza, króla Gat, i zachowywał się przed nim niepoczytalnie. Udawał obłąkanego. Gdy chwytali go, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. It's not a very dignified picture of a up-and-coming king. A więc tutaj Dawid nie wygląda zbyt wzniośle i nie budzi podziwu, zachowując się jak szaleniec. And so Achish is going, we need to get this guy out of the city. I Achish, widząc go w takim stanie, mówi, wypędźmy tego człowieka z naszego miasta. I'm surprised Achish didn't kill him on the spot. Dziwię się, że Achish go od razu nie zabił. But for some reason, and it's most likely God's providential care, ale z jakiegoś powodu, Najprawdopodobniej z powodu Bożej opieki nad Dawidem, Bożej opatrzności. We find in chapter 22 verse 1 that David flees the city. W 22 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy, że Dawid ucieka z tego miasta. And he goes from the city of Gath to the cave of Adullam, it says. I czytamy tutaj, że ucieka z miasta i udaje się do jaskini Adullam. Now you have to have the picture in your mind. He's all alone when he flees to the cave of Adullam. Pamiętajmy o tym, że gdy tam ucieka do tej jaskini, jest całkowicie osamotniony. But in verse 2, ale w drugim wierszu, it says, everyone who is in distress and everyone who is in debt and everyone who is discontented gathered around David at Adullam. Czytamy, że wszyscy uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni zgromadzili się wokół Dawida w jaskini Adullam. When we think about David, we think he's always surrounded by the best of Israel. Kiedy myślimy o Dawidzie, czasami wyobrażamy sobie, że otaczają go tacy najbardziej znamienici mężowie Izraela. But this doesn't paint a picture of the best of the Israelites coming to David. It pictures the worst of the Israelites coming and surrounding themselves. Ale w tym wierszu widzimy obraz nie tych najlepszych, najznamienitszych, największych w Izraelu. Raczej widzimy tutaj ludzi, którzy są z marginesu społecznego. Ci najbardziej nieciekawi do niego lgną. If I was David, gdybym ja był Dawidem, I'd be happy to have company. Cieszyłbym się z towarzystwa. But I'd be scared by the guys that were coming to me and saying, "Would you be our leader?" Ale gdybym zobaczył takich gości, którzy przychodzą do mnie i chcieliby, żebym był ich przywódcą, to bym raczej się wystraszył. But along with these 400 lowlifes of Israel that come to David, ale oprócz tych 400 nisko położonych społecznie mężów Izraela, David's family comes to be with him. Przychodzi też do Dawida jego rodzina. And he knows that Saul is coming to try and kill him. I Dawid jest świadomy, że Saul wkrótce przyjdzie do niego, by go zabić. So he fears for the lives of his family, his brothers, his sisters, his mother and his father. Dawid obawia się o życie swojego ojca, matki, swoich braci. So they flee to Moab. Więc ucieka z nimi do Moabu. We see this in verse 4, 3 and 4. To widzimy w trzecim i czwartym wierszu. Why did they flee to Moab? Dlaczego uciekli do Moabu? You have to remember the pedigree of David. Musimy pamiętać rodowód Dawida. His great grandmother is a Moabite. Jego prababcia była Moabitką. A people that the Israelites were told they're not to have any relations with. Chociaż jest to naród, co do którego Bóg nakazał Izraelowi, by nie mieli z nim żadnej relacji. And that's because the Moabites were enemies of Israel as Israel was coming into the land of Israel. A to dlatego, że Moabici byli wrogami Izraela już w czasie ich wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. So in his effort to provide safety for his family by going to Moab, a więc próbując zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, udając się do Moabu, David thinks he's safe as well. Dawid myśli, że on także jest bezpieczny. Saul won't come into Moab to try and get him. Saul przecież nie przyjdzie do Moabu, żeby się do niego dobrać. He's got 400 bodyguards. Ma ze sobą 400 ochroniarzy. And the king of Moab is going to protect his family from Saul and the Israelites. A król Moabu ochroni Dawida przed Saulem i jego zastępami. But David doesn't get to feel safe for very long. Ale poczucie bezpieczeństwa Dawida nie trwa długo. Because in verse 5, ponieważ w piątym wierszu says the prophet Gad told David, get out of Moab and go back to the forest of Horeth. Widzimy, że Bóg posyła do Dawida proroka Gada, który mówi Dawidowi, nie pozostawaj w warowni, ale wracaj do ziemi judzkiej, do Heret. So he's fleeing a place where he thinks he's safe to go back into an area where he is going to be in danger. Więc teraz Dawid musi opuścić to miejsce, w którym myślał, że jest bezpieczny, i wrócić z powrotem na tereny, gdzie nie jest bezpiecznie. And in verse 6 it says that when Saul heard that David was back in Israel, then he musters the army to come out and fight David. I w kolejnych wierszach, poczynając od 6, widzimy, że Saul, gdy usłyszał, że Dawid wrócił, zbiera armię, aby ścigać Dawida. David's super fearful at this time. Dawid więc jest naprawdę przestraszony. But you don't with a verbal description get a very good picture of the danger that David is in. I samo takie werbalne opisanie sytuacji Dawida nie daje nam pełnego wyobrażenia, w jakim niebezpieczeństwie znajduje się Dawid. So I have a little map I'd like you to see. Więc przygotowałem taką mapkę, żebyście mogli na nią spojrzeć. And the story begins up in the upper right hand corner. I historia zaczyna się na górze po prawej stronie. Look for Gibeah of Saul. Widzicie, tam mamy Gibea Saulowa po angielsku. Because this is the capital of Saul and his kingdom. To jest stolica Saula, stolica jego królestwa. It's where David was living until Saul tried to kill him. Dawid również tam mieszkał do momentu, w którym Saul zaczął nastawać na jego życie i próbował go zgładzić. So he flees from Saul's capital and he goes over to the capital of Achish, which is Gath. Więc Dawid ucieka z Gibei i przemieszcza się na wschód do miejscowości Gad, tam gdzie mamy tą czerwoną strzałkę. Troszeczkę na zachód, przepraszam, oczywiście. It's about 35 kilometers or 2 days journey. To jest jakieś 35 kilometrów, więc 2 dni drogi w tamtym czasie, z Jebus do Gad. Najpierw poszedł na południe do Jebus. And if you remember the story in Gath, the king, Achish, wants to get rid of David, so David has to flee again. I pamiętacie, co wydarzyło się w Gad. Tam udawał szalonego przed królem Gad i stamtąd ucieka do Adulam. So we learned that he fled to the cave of Adulam, which is about 15 kilometers away. Co mniej więcej jakieś 15 kilometrów od Gad się znajduje, ta jaskinia Adulam. And then we learned from Adulam he took his family once they gathered with him to Moab. Następnie z Adulam razem ze swoją rodziną udaje się na wschód do Moabu. And so Moab is down in the right-hand corner and it's about 100 kilometers away. Więc widzimy, że tutaj prawie 100 kilometrów, 95 kilometrów odległość mierzy. 4 days journey. Więc jakieś 4 dni drogi. And it's while he's there that Gad the prophet says, no, you can leave your family here, but you need to go back to the forest of Horeth. Ale tam właśnie przychodzi do niego prorok Gad i mówi, nie, musisz zostawić, opuścić to miejsce i wracać do Judei, do Heret. So he travels another 4 days to get back into the center of all of the activity that God wants him to experience. Więc kolejne 4 dni podróżuje do miejsca, w którym Bóg chce go mieć, ponieważ tam dzieje się to, co Bóg dla Dawida przygotował. But what I want you to notice on the map is this. I to, co chciałbym, żebyście zauważyli, patrząc na tę mapę. To the north, in the capital city of Gibeah. Patrząc na północ, na stolicę Gibeę. Is a sizable Israelite army that wants to kill David. Tam jest gromadzona wielka armia Izraela, która ma zgładzić Dawida. And to the west or to the left is Philistia. Na zachód mamy Filistyńczyków, who are enemies of Israel and don't care anything about David, whether he's dead or alive. Którzy są wrogami Izraela i im nie zależy na Dawidzie, czy żyje, czy będzie martwy. And to the east or to the right is Moab, another enemy of Israel that really doesn't care much about David's life. I na zachodzie, po prawej stronie, mamy Moab, gdzie również Moabici w ogóle nie troszczą się, nie są zainteresowani życiem Dawida. And to the south is the desert. A na południu jest pustynia. David is in a tight situation. A więc Dawid znajduje się w trudnym położeniu, otoczony wrogami. He's surrounded by enemies. Jest otoczony ze wszystkich stron. And while he thought he was safe in Moab, kiedy myślał, że jest bezpieczny w Moabie, God said, "No, get out of Moab. I want you to go back into the center of danger." Bóg powiedział: "Nie. Nie chcę, żebyś tu został, ale idź tam do centrum niebezpieczeństwa." Remember, all of these enemies want David dead. Ci wszyscy wokół są w jakiejś mierze wrogo nastawieni do Dawida i są żądni jego śmierci. David's only got an army of 400 men. A Dawid ma ze sobą tylko tych 400 kiepskich żołnierzy. And Israel has tens of thousands in their army. Armia izraelska na północy liczy dziesiątki tysięcy. The Philistines have tens of thousands in their army. Filistyni mają również dziesiątki tysięcy w swojej armii. Moab has tens of thousands in their army. Podobnie Moab ma dziesiątki tysięcy w swojej armii. So David is very much outnumbered. Więc Dawid, jeśli chodzi o liczebność, nie ma żadnych szans. Even though he's afraid of his circumstances, i chociaż jest pełen niepokoju i strachu w odniesieniu do okoliczności, he believes and trusts God and he goes back into the center of danger. Ufa Bogu i idzie tam, gdzie Bóg go wysyła, w sam środek niebezpieczeństwa. This is the setting for Psalm 57. I to jest tło napisania Psalmu 57. And this is why I've entitled this message "Trust in the Midst of Turmoil." I dlatego zatytułowałem to przesłanie "Zaufanie pośród zamętu." Because when we look at Psalm 57, gdyż czytając Psalm 57, we're going to see how David deals with his fear and uncertainty in a despairing situation. Zobaczymy, jak Dawid próbuje radzić sobie ze swoim strachem i niepewnością w takiej trudnej sytuacji. Psalm 57 is divided into two parts. Psalm 57 dzieli się na dwie części. The first six verses could be summarized as confidence despite the situation. Pierwsze sześć wierszy moglibyśmy zatytułować "Ufność pomimo trudnej sytuacji." In the last five verses could be titled "Praise in the midst of the situation." Pozostałe wiersze, poczynając od siódmego, moglibyśmy zatytułować "Chwała pośród trudnej sytuacji." So let's quickly go through Psalm 57. A więc spójrzmy na słowa tego psalmu. It says in verse 1, "Be gracious to me, O God, be gracious to me, for my soul takes refuge in you, and in the shadow of your wings I will take refuge until destruction passes by." I teraz widzę, że może być pewna drobna rozbieżność w numeracji wersetów, ponieważ w języku angielskim to jest pierwszy wiersz, u nas to jest drugi wiersz, więc tam jeden wiersz może być przesunięty. I just explained that there might be a difference in numbering of verses because it's number one and in Polish it's number two. Already, okay. Because we've got number one. Because that's the superscription there. Okay. "Zmiłuj się nade mną, Boże." Drugi wiersz u nas. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała moja dusza i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. So we see in verse 2 that David wakes up in the midst of his fear and he decides to trust God. Więc widzimy tutaj w tym drugim wierszu, że Dawid niejako budzi się pośród swojego strachu i postanawia ufać Bogu. It's interesting to see the progression then of his trust. I ciekawe jest tutaj obserwacja tych zmian, które zachodzą w jego zaufaniu do Boga. It begins in his heart. To zaczyna się w jego sercu. It says, "For my soul takes refuge in you." Mówi, moja dusza ufa Tobie. But then he can't keep it on the inside. He has to let it out. Ale on nie chce tego zatrzymywać wewnątrz, więc wypowiada to na zewnątrz. And so in verse 3 he expresses his trust out loud. Więc w trzecim wierszu mówi głośno to, co myśli w sercu. We have to ask, who is the audience? I możemy zadać pytanie, a kto go słucha? It's not just God. Nie tylko Bóg. It's the 400 men who have surrounded themselves with David. Jest otoczony tą gromadą 400 mężczyzn, którzy do niego przyszli. He's speaking to these lowlifes of Israel out loud about his trust in God. Mówi do tych nieudaczników Izraela o swojej ufności, jaką pokłada w Bogu. He's reminding himself that his trust can't be in 400 men against tens of thousands. Dawid przypomina sobie i na głos wyraża, że nie może polegać na tych 400 żołnierzach. And he's announcing to the 400 that his trust is not in them, but it's in God alone. I tym 400 mężom mówi, że jego ufność nie jest w nich, ale jest tylko w Bogu. He says in verse 3, to God who accomplishes all things for me, that's who he's talking to. I w trzecim wierszu mówi, to Bóg doprowadzi do końca moją sprawę. Na nim polega. Then in verse 4 he says, God is my protector who will be personally involved with me here on earth in my situation. I dalej w czwartym wierszu Bóg mówi, że Dawid mówi, że Bóg jest jego pomocą, że ześle mu pomoc i wybawi go. He says he will send from heaven and he will save me. On ześle pomoc z nieba i on mnie wyratuje. If I was one of the 400, gdybym był w tej grupie 400, I would be thinking, who does David think he is? Powiedziałbym, a za kogo ten Dawid się uważa? He's not going to look to us to help him when we've come and told him we're going to help him. To co, on nie będzie na nas polegał? My przecież przyszliśmy do niego, żeby tutaj go ratować. They're probably also saying, well, I can hardly wait to see God come down and help David in this situation. Albo może mówili, no ciekaw jestem, jak Bóg zejdzie z góry i pomoże Dawidowi w tej sytuacji. But David continues verbally with his 400 men audience. Ale Dawid kontynuuje swoją chwałę w pośród tego zgromadzenia 400. He says, God will be faithful and keep his covenant with me. Dawid mówi, Bóg będzie wierny i dotrzyma swego przymierza, które zawarł ze mną. It says, he approaches him who triumphs upon me and God will send forth his loving kindness and his truth. Mówi tutaj, which verse is it? That's verse 4. For you. Okay. Mówi, Bóg ześle swoją łaskę i swoją wierność. We have to ask the question, what promise is he hearkening to with God? Powinniśmy zadać sobie pytanie, jakiej obietnicy trzyma się Dawid, zwracając się tak do Boga. And we've got a clue at the end of the verse. I pod koniec tego czwartego wiersza mamy pewną podpowiedź. Talks about the loving kindness of God. Mówi tutaj o tej łasce Boga, jego miłosierdziu. That word is an important word in Hebrew. To jest bardzo ważne hebrajskie słowo. Because it describes a covenantal promise that God makes to a man. To słowo wiąże się z obietnicą, którą Bóg daje człowiekowi, z którym wiąże się przymierzem. What covenantal promise did God make to David? Jaką obietnicę opartą na przymierzu z Dawidem Bóg mu dał? He said to David, "You will be the next king after Saul." Bóg powiedział do Dawida, ty będziesz następnym królem po Saulu. If you're in David's shoes, do you think that you're going to be the next king in this situation? Gdybyście byli w butach Dawida, to myślelibyście, że rzeczywiście zostaniecie następnym królem Izraela? 400 men against tens of thousands? 400 ludzi wobec dziesiątek tysięcy. The odds aren't looking good for David. To nie wygląda zbyt dobrze dla Dawida. If he puts his trust in 400 men, he's probably going to die. Jeśli położy swoją ufność w tych 400 chłopakach, to prawdopodobnie zginie. But there's one who's more powerful than 400 men versus tens of thousands. Ale jest ktoś, kto jest potężniejszy od tych dziesiątek tysięcy. And that's God himself. To sam Bóg. God made me a promise. Bóg dał mi obietnicę. He is going to keep his promise. I on dotrzyma słowa. David looks confident at this time, doesn't he? Więc jak czytamy ten wiersz, to widzimy, że Dawid tutaj jest pełen wiary i ufności. But his confidence doesn't last long. Ale jego wiara nie trwa zbyt długo. Look at the next verse. Popatrzcie na kolejny, piąty wiersz. He says, my soul is among lions, I must be among those who breathe forth fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows. Mówi, przebywam wśród lwów, którzy chciwie pożerają ludzi, a ich język jest jak ostry miecz. Zęby ich są jak włócznie i strzały. That's not an expression of confidence in God. To nie jest wyraz ufności Bogu. That's an expression of fear in his circumstance. To jest patrzenie na okoliczności, które budzi w nim strach. And in this verse the description is that the fear is not just of Saul and his army. I ten wiersz mówi nam, że Dawid nie tylko bał się Saula i jego armii, but he's also afraid that the 400 men might turn against him because they are the low life of Israel. Ale co więcej, obawia się, że tych 400, którzy są wokół niego, też się na niego mogą rzucić, ponieważ to są wyrzutkowie społeczeństwa z Izraela. But he quickly reverses his fear back to confidence in God in the next verse. Ale już w następnym, szóstym wierszu widzimy, jak odwraca swoje oczy od tych okoliczności i ponownie patrzy na Boga i w Nim chce pokładać swą ufność. He says, be exalted above the heavens, O God, let your glory be above all the earth. I'm trusting you again. Mówi, wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią Twoja chwała. A więc znowu chce ufać Bogu. But then in the next verse he goes back to being a fearful man. A potem kolejny wiersz, gdzie widzimy znowu jego rozpacz i niepokój. They, my enemies, have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They dug a pit before me. They themselves have fallen into the midst of it. Zastawili sidła na moje kroki. Ugięli moją duszę. Wykopali przede mną dół. At this point you have to love this psalm. Myślę, że do tego momentu podoba wam się ten psalm. Because you're saying David's just like me. Bo mówicie, Dawid jest zupełnie taki jak ja. I trust God and then I am fearful in my circumstances. I trust God and I'm fearful in my circumstances. Ja ufam Bogu, a za chwilę jestem pełen strachu z powodu moich okoliczności. I znowu ufam Bogu, a za chwilę znowu się boję z powodu tego, co się dzieje wokół mnie. And he's having these change of emotions so quickly. I widzimy te zmiany emocji w Dawidzie, te wahania. What we see in these first six verses. Cóż więc przedstawiają nam te pierwsze wiersze? Is that David is struggling to keep his trust on his unseen God and the promises of his God in the midst of a desperate reality. Widzimy, że Dawid zmaga się, aby zachować zaufanie wobec niewidzialnego Boga i jego dobrych obietnic pośród otaczającej go rozpaczliwej rzeczywistości. If the psalm ended right here at verse 6. Gdyby ten psalm skończył się tutaj w tym siódmym wierszu, we would wonder why this psalm is in the scriptures. Zastanawialibyśmy się, po co taki psalm znalazł się w Piśmie Świętym. Because it's so discouraging. Jest zniechęcający. And it ends on a negative note. I kończy się na taką niską nutę. It ends on the fear of David. Na strachu Dawida. Fortunately, the psalm doesn't end there. Ale dzięki Bogu ten psalm się tutaj nie kończy. I want you to notice that little word Selah. Is that in yours? Tak, ja. Yeah. Czy widzicie tam na końcu siódmego wiersza takie małe słówko Selah? It's the second Selah in this psalm. To już drugie Selah w tym psalmie. We aren't certain what that word Selah means. Nie jesteśmy pewni, co to słowo Selah znaczy. Even the Jews have lost the understanding of this word. Nawet Żydzi na przestrzeni wieków zagubili znaczenie tego słowa. But a majority of the linguists think that this word means to stop, pause and think. Ale większość badaczy językowych twierdzi, że to słowo najprawdopodobniej oznacza zatrzymaj się, zastanów się, pomyśl. To stop and pause and think about what has just been said. A więc kiedy spotykamy to słowo, to warto się zatrzymać i zastanowić nad tym, co właśnie zostało powiedziane. We've stopped and paused. Zatrzymaliśmy się i rozmyślamy. We see David's in a desperate situation. Widzimy, że Dawid znajduje się w desperackiej sytuacji. He's trying to trust God, but he's fearful. Stara się, próbuje zaufać Bogu, ale ciągle strach napełnia jego serce. And we can understand his fear when we understand he's in the middle of danger, surrounded by enemies. I jesteśmy w stanie zrozumieć go, kiedy uświadamiamy sobie, że ze wszystkich stron jest otoczony wrogami i znajduje się w niebezpiecznych okolicznościach. But things get better beginning in verse 7. Ale poczynając od ósmego wiersza jest coraz lepiej. He doesn't remain in his despair for long. On nie pozostaje w swojej rozpaczy na długo. We're going to find out in verses 7 through 11. Widzimy, że od 8 do 12 wiersza, that while his mind and emotions may be vacillating between trust and despair, że chociaż jego emocje i umysł nadal wahają się między zaufaniem a rozpaczą, that he's going to choose to put his trust and proclaim his trust in Yahweh and his strength. Dawid jednak postanawia położyć całą swoją ufność w Bogu Jahwe i ogłaszać to wszystkim wokół. So after leaving us with a description of his fear in verse 6, więc po tym jak zostawia nas z opisem swojego lęku w siódmym wierszu, then in the next verse he commits to remain focused on Yahweh's strength and promises that were given to him in the past. W kolejnym wierszu, ósmym, widzimy, że postanawia ufać Bogu i jego obietnicom, które Bóg mu dał. It says, my heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing, yes, I will sing praises. Mówi, moje serce jest przygotowane, albo tutaj w angielskim tłumaczeniu jest takie utwierdzone. Moje serce jest utwierdzone, będę śpiewał i będę grał. We can see the struggle that David is experiencing because he has to repeat himself. I widzimy, że Dawid się zmaga, bo dwukrotnie mówi to samo. I'm steadfast. Yes, I'm steadfast. Mówi, tak, jestem utwierdzony, moje serce jest utwierdzone. Tak, moje serce jest utwierdzone. I will sing. Yes, I will sing. Będę śpiewał. Tak, będę śpiewał. He's given himself a pep talk. A więc Dawid tutaj samego siebie motywuje i zachęca samego siebie. And he continues the pep talk in the next verse. I w kolejnym wierszu kontynuuje to tą mowę motywacyjną do siebie. And remember, he's talking out loud and he's got an audience of confused, bewildered lowlifes from Israel. I pamiętajmy, że on tutaj mówi to na głos i wokół siebie ma tych 400 ochlaptusów z Izraela. He says, awake my glory, awake harp and lyre. Mówi, zbudź się moja chwało, zbudź się harfo i cytro. And then he makes a commitment at the end of that verse, beginning and then going on into verse 10. I tutaj na końcu tego 10 wiersza coś decyduje i przechodzi do kolejnego. His commitment is to outwardly proclaim his trust in Yahweh. Postanawia rozgłaszać, rozsławiać Boga Jahwe i jego chwałę ogłaszać. He says, I will give thanks to you, Yahweh, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. Zobaczcie, w wierszu 10 mówi, będę cię wysławiać wśród ludzi, czy wśród ludów. Będę tobie grał wśród narodów. And then he's going to close the psalm. I kończy ten psalm. And it's kind of interesting to see that this is a short psalm. Ciekawe jest, że jest to dosyć krótki psalm. And I think there's a lesson for us in this short psalm. I wierzę, że w tym krótkim psalmie jest dla nas cenna lekcja. He's telling us that he's not going to dwell on his despair. Widzimy, że Dawid nie chce rozwodzić się nad swoją rozpaczą. He's going to identify his despair and then he's going to put his confidence in God. On identyfikuje, mówi o tym, czego się boi, ale decyduje się położyć swoją ufność w Bogu. So in these last two verses. Więc w tych ostatnich dwóch wierszach he's going to focus on Yahweh his God. Widzimy, że on skupia się na Jahwe, swoim Bogu. And the promises that God has made to him. I na tych obietnicach, które Bóg jemu dał. And he's going to repeat a motivation that he had in verse 4. I powtarza to, co już powiedział w czwartym wierszu, co jest jego motywacją. As a motivation for him to keep his eyes on Yahweh in the midst of trouble. Co pomaga mu patrzeć na Jahwe i ufać Bogu Jahwe i jego obietnicom. Notice what he says in verse 11. Zobaczcie, co mówi w 12 wierszu. He says, for your loving kindness is great to the heavens and your truth to the clouds. To jeszcze w 11, tutaj Hal nadąża za mną. Bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Here we see that word loving kindness again. Zobaczcie, znowu mamy to słowo łaska, to słowo chesed hebrajskie, bardzo ważne słowo. A word that represents God's covenantal promise that he makes to his people. To słowo, które opisuje Bożą przychylność wobec tych, z którymi Bóg zawarł przymierze. He's reminding himself, God made a promise to me, I will be king. On pamięta, że Bóg zawarł z nim przymierze. Bóg obiecał mu, że będzie królem. Because God made this promise, I'm going to survive this desperate situation. A ponieważ Bóg dał mi taką obietnicę, będę w stanie przetrwać tą trudną sytuację. And then he concludes the psalm by saying, be exalted above the heavens, O God, let your glory be above all the earth. I widzimy, że kończy ten psalm oddaniem Bogu chwały. Mówi, wznieś się nad niebiosa, Boże, niech Twoja chwała będzie ponad całą ziemią. He's saying, God, let your glory be on display in my life in this particular situation. Dawid modli się, aby Boża chwała się objawiła w jego życiu w tej sytuacji. So let me give you a few final thoughts as we wrap up this study in Psalm 57. Pozwólcie więc, że podzielę się kilkoma wnioskami końcowymi. And let me ask you just two questions. Pozwólcie, że zadam wam dwa pytania. How are you handling the turmoil in the world around you? Jak sobie radzisz z zamętem w otaczającym cię świecie? You know, if we became Christians thinking that turmoil was going to disappear, jeśli byliśmy czy staliśmy się takimi chrześcijanami, którzy myśleli, że jak staniemy się wierzący, to wszystkie problemy przeminą, we didn't understand the message of Jesus. To nie rozumieliśmy zupełnie poselstwa Pana Jezusa. Because at the beginning of Jesus' ministry, ponieważ na samym początku służby Pana Jezusa, in Matthew 5, w Mateusza 5 rozdziale, his final thoughts in the Beatitude in verses 10 through 12, kiedy Pan Jezus kończy wypowiadanie błogosławieństw i w ostatnich wierszach tych błogosławieństw, wierszu 11 i 12, are to be expecting trouble if you're going to be my follower. Jezus mówi: jeśli chcecie być moimi uczniami, to spodziewajcie się wielu problemów. It's not very encouraging, is it? To nie jest zbyt zachęcające, prawda? But what we're learning in Psalm 57, ale uczymy się w Psalmie 57, is that God will put his people in the middle of trouble, że Bóg umieszcza swoich ludzi w pośród problemów. Not just to develop their confidence in him and their trust in him, nie tylko po to, żeby nauczyć ich zaufania do Boga, pokładania ufności w Bogu, but also to display divine glory. Ale także, aby właśnie w takich sytuacjach Boża chwała została objawiona. So the final question that I'm going to leave with you. Więc ostatnie pytanie, które wam zostawiam, is will you develop a Romans 8:28 perspective? Czy będziesz rozwijać perspektywę, jaką znajdujemy zapisaną w liście do Rzymian, 8 rozdziale i 28 wierszu? Romans 8:28 says, all things work together for good for them that love God and are called according to his purpose. Wszyscy na pamięć znacie ten wiersz, prawda? Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy go miłują, którzy według jego woli są powołani. Psalm 57. Psalm 57. It's nothing more than an expansion on Romans 8:28. Jest rozwinięciem myśli listu do Rzymian 8:28. And it's the challenge to us to, no matter what our circumstances, to keep our eyes and our focus upon God. Jest wyzwaniem do nas, bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujemy, byśmy patrzyli na Boga i pokładali naszą ufność w Bogu. Amen. Amen. Shall we pray? Sure. Let's pray. Powstańmy do modlitwy. Niech będzie. No. Lord God, thank you for your word. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Gives us so much encouragement. Daje nam tak wiele zachęty. And it's an encouragement to see that you put David in the midst of trouble so that your glory would be displayed. Jesteśmy zachęceni tym, że umieściłeś Dawida w trudnych okolicznościach, aby w nich objawić, w pośród nich objawić Twoją chwałę. Lord, we have our own turmoil in our own lives. Panie, my mamy swoje problemy w naszym życiu. And we have turmoil in the world. I jest pełno problemów w otaczającym nas świecie. Help us to be more like David. Pomóż nam coraz bardziej być podobnymi do Dawida. Not in his fear, nie w jego strachu, but in taking his fear and putting it into trust in you and your promises. Ale temu, w jaki sposób on ze swoim strachem przyszedł do Ciebie i położył ufność w Tobie i w Twoich obietnicach. You've promised to deliver us out of the present evil age. Ty obiecałeś uratować nas od tego złego wieku. And to deliver us safely into your hands for all eternity. I obiecałeś bezpiecznie doprowadzić nas do Twojej wieczności. And so help us when we look at our present distress. Pomóż nam, gdy teraz patrzymy na otaczające nas niepokoje. That you have promised not necessarily to take us out of the present distress. Pomóż nam pamiętać, że niekoniecznie wyrwiesz nas z tych niesprzyjających okoliczności. But deliver us through it into your eternity, into your presence and into your eternal safety. Ale poprzez te okoliczności poprowadzisz nas i doprowadzisz nas do wieczności, do wiecznego bezpieczeństwa. We pray this with praise to you. I modlimy się, oddając Tobie chwałę. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, mamy jeszcze chwilę. Jeżeli ktoś chciałby pomodlić się, jest na to czas. Możemy jeszcze wznieść nasze głosy w dziękczynieniu, w modlitwie. Jeśli mamy jakieś niepokoje, powiedzmy o nich naszemu dobremu Bogu. Tak jak Dawid, powiedzmy, co nas ciśnie, co nas boli. Prośmy Go, żeby umacniał nas w naszej wierze, zaufaniu Mu. Poświęćmy jeszcze chwilę na modlitwę. Daj Panie ufać całym sercem, że jesteś w Twoich ramionach bezpieczni i że Ty nas nigdy nie opuścisz. Amen. Amen. Sławek, mogę Cię prosić? Kochany nasz Panie, z wdzięcznością wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, radujemy się w Tobie, że jesteś Bogiem naszego zbawienia, Bogiem wszelkiej łaski. Dziękujemy Tobie za ufność, którą możemy w Tobie pokładać. Dziękujemy, że w swej miłości nie pozostawiłeś nas w naszym grzechu, nie pozostawiłeś nas w naszej nieprawości, ale uniżyłeś się do nas, przyszedłeś w Jezusie Chrystusie, posłałeś swego umiłowanego Syna, aby oddał za nas życie, aby zapłacił nasz dług. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, za to dzieło krzyża, gdzie wszystkie nasze grzechy, nasze nieprawości, całe nasze zło zostało zniweczone w cierpieniu i śmierci naszego Pana. I zgodnie z Jego nakazem, tak jak swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy przykazał, kiedy wstał i wziął chleb i złamał go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. Tak i my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj i łamiemy ten chleb i za chwilę będziemy jedli z tego chleba, pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś stworzonymi bogactwami, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, Jego ciałem, Jego cierpieniem, Jego męką, dziełem krzyża jesteśmy wykupieni z naszej grzeszności, z potępienia, z wiecznej śmierci. Mamy darowane życie, zostaliśmy usynowieni, ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Panie, dzięki Ci. Składamy Ci hołd, cześć, uwielbienie za to wielkie zbawienie, którego możemy być uczestnikami i które i dzisiaj wspominamy z wdzięcznością, z radością, z uwielbieniem, wiedząc, że zmartwychwstałeś i żyjesz i siedzisz po prawicy Ojca i przyjdziesz powtórnie w swej chwale i zabierzesz nas do siebie. Oddajemy Ci hołd i cześć za to wielkie zbawienie. Amen. Dziękuję Ci również, Boże, za to, że mamy ten przywilej, aby pić z tego kielicha. Tak jak i Ty piłeś, Panie, z uczniami swoimi, tak również dałeś obietnicę, że przyjdzie taki czas, kiedy również my będziemy mogli z Tobą spożywać bez końca, kiedy będziemy tam u Ciebie, Panie, będziemy mogli pić z tego kielicha. Również dzisiaj to czynimy, Panie Jezu, bo Ty nas ułaskawiłeś. Dałeś nam tą sposobność przez krew, którą przelałeś na krzyżu, Boże. Dzięki Ci. Ofiarowałeś nam swojego Ducha Świętego, Boże. Dzięki Ci, Panie. Ducha, w którym możemy wołać do Ciebie, Abba, Ojcze Boże. Tak, Panie nasz. Dałeś nam również zrozumienie Twojego Słowa, Boże. Dlatego też możemy słuchać Twojego Słowa, możemy je rozumieć. Możemy przez to budować się, możemy budować naszego człowieka wewnętrznego. Możemy również oczekiwać Twojego przyjścia, chwale. Dzięki Tobie, Panie. To jest wszystko Twoje dzieło, to jest wszystko Twoja zasługa. Dzięki Ci. Dlatego jedynie Tobie należy się cześć i chwała, Ojcze, w imieniu Twojego Syna i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Tak jak zawsze zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Najpierw będziemy rozlewali do tych mniejszych kubeczków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, prosimy w drugiej kolejności. Podchodźmy, bierzmy, jedzmy, pijmy. Tak jak Słowo Boże mówi, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Niechaj w naszych sercach nie ustaje dziękczynienie, uwielbienie. Jeśli ktoś chce pomodlić się, przeczytać jakiś fragment Słowa Bożego. Zapraszam, zachęcam. Postawiła Cię tam w tym miejscu, żyłeś, stałeś się człowiekiem, przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy. Panie, Ty swoją miłość okazałeś nam na krzyżu. Tą wielką miłością, Panie, kupiłeś nas, abyśmy byli Twoim ludem, tą szczególną własnością, abyśmy mogli szeroko opowiadać o Twym dziele, które dokonałeś i o Twojej chwale, które uczyniłeś. Boże, bądź wywyższony tutaj w tym Kościele, w naszych sercach, Panie, uwielbiony, abyśmy zawsze o Tobie, Panie, karmi, co uczyniłeś dla nas. Nie zapominajmy o tej wielkiej własce i miłosierdziu Boże. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od naszych braci i sióstr spod Katowic, którzy zawsze nas pozdrawiają. Wczoraj też i w piątek byłem pod Warszawą w Radości, gdzie Hal usługiwał na temat usprawiedliwienia z wiary i tam też bracia, siostry z różnych stron pozdrawiali, także przekazuję pozdrowienia z Torunia, z Katowic, z różnych stron, gdzie tam bracia, siostry przyjechali. Może ktoś z Was ma jakieś jeszcze pozdrowienia czy informacje dla zboru, to bardzo proszę. Może goście powiedzcie, skąd jesteście, którzy jesteście pierwszy raz między nami. Nie pierwszy, no tak drugi też możecie powiedzieć. Z Kielna. A, to wy jesteście z Kielna, okej. A wy jesteście z? Z Gdyni, tak. Siostrę też pamiętam. Z Warszawy. Dziękujemy, pozdrawiamy tam braci i siostry w Warszawie. Jeśli chodzi o bieżące nasze sprawy, informacje, to kilka jest tutaj ważnych rzeczy. Jutro i pojutrze, w poniedziałek i wtorek o 18:00, tutaj będziemy mieli ostatnie dwa wykłady z serii Atrybuty Boga. Ci z Was, którzy już wcześniej słuchali, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy nie słuchali, na naszej nowej stronie internetowej, na pierwszej stronie, tam też jest link do wcześniejszych wykładów. Zachęcam do słuchania, rozważania, uczenia się, poznawania Boga. Jeśli możecie być jutro z nami o godzinie 18:00 i we wtorek Hal, który usługiwał nam dzisiaj z psalmu, będzie kontynuował wykłady na temat Bożych atrybutów. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Jeśli możecie jakieś ciasteczko upiec albo coś takiego, czym w przerwie będziemy się mogli poczęstować, to też zachęcam do tego. W środę normalnie spotykamy się jak zawsze o 18:00 tutaj na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. W czwartek jest ta grupka. Jest, Asiu, prawda? Grupka wasza w czwartek? W piątek. W piątek tym razem. A w którym miejscu będziecie? To się okaże w tygodniu. W razie czego do Asi można dzwonić, gdyby ktoś chciał, czy w czwartek, czy w piątek w Rumi albo w Gdyni na grupkę też przyjść, to też gorąco zachęcam. Bracia, kochani, pamiętajmy o braterskim. Jest pod koniec miesiąca 25, 26, 27 do Płocka wyjazd na czas postu i modlitwy. Także jeśli tylko możecie, bracia, wziąć piątek wolny i pojechać, żebyśmy mogli spotkać się w gronie braci w poście, modlitwie. Gorąco też zachęcam, żeby pojechać. Dajcie znać. Zorganizujemy się z transportem. Coś jeszcze? A, jeszcze jedna ważna rzecz. W zeszłym tygodniu tutaj rozmawialiśmy o naszych spotkaniach co dwutygodniowych, gdzie dyskutujemy, co było na kazaniu. Za tydzień będziemy omawiać, co Hal mówił dzisiaj. Będziemy wspólnie rozważać ten psalm i te myśli, ale też cofniemy się do naszego ostatniego rozważania księgi Amosa. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy księgę Amosa, więc też będziemy o tym rozważać, rozmawiać. Ale przez to, że robimy to już od roku i chcielibyśmy wiedzieć, jak w ogóle się w tym odnajdujecie, jak to odbieracie, czy wam to pasuje, czy ta forma, czy trzeba tą formę jakoś zmienić, czy trzeba nad tym popracować. Zapowiadałem w zeszłym tygodniu, że przygotujemy taką krótką ankietę, żebyście mogli się wypowiedzieć, co myślicie. I to są trzy pytania tak naprawdę, trzy proste pytania. Po pierwsze, czy uważasz, że taka forma nabożeństwa co dwa tygodnie jest nam potrzebna? I są cztery możliwe odpowiedzi. Tak, chyba tak, raczej nie, nie. Więc zakreślmy właściwą odpowiedź, tak jak uważamy, szczerze, bez, to jest anonimowe, po prostu powiedzmy szczerze, jak myślimy. Po drugie, czy chciałbyś, czy chciałabyś, aby taka forma była kontynuowana? I znowu te cztery opcje, tak, chyba tak, raczej nie, nie. I jeżeli masz jakieś propozycje zmiany tej formy, to pod spodem jest jeszcze miejsce, można coś wpisać. Więc tak naprawdę są dwa pytania, tak, nie. I dodatkowo jest jeszcze opcja, jeśli macie jakieś uwagi, chcecie coś więcej napisać, jak zabraknie miejsca, to z drugiej strony cała czysta kartka. Można pisać, ile jest miejsca, dać znać, co myślicie. I jeśli możliwe, to zróbcie to dzisiaj. To zajmuje, mam nadzieję, że przemyśleliście. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że to chcemy wiedzieć, chcemy o tym porozmawiać. Nie chcemy tak z biegu czegoś kontynuować, ale chcemy wiedzieć, czy wam to służy, czy to nie służy. Więc proszę, żebyście to szybko w miarę zrobili i zostawili to. Zaraz tutaj jakiś kartonik postawimy, do tego kartonika wrzućcie wasze informacje. Jak ktoś nie ma długopisu, są też długopisy, można wziąć sobie i wypełnić to. Także spróbujmy to zrobić, tak? Dzisiaj, jeśli to możliwe. Jak ktoś potrzebuje się zastanowić, nie jest jeszcze pewny, to się zastanówcie i w przyszłym tygodniu przynieście. Ale najlepiej byłoby to zrobić od razu, bo wiecie, jak się to weźmie, to gdzieś się zgubi w pociągu czy w samochodzie i potem nic nie będziemy wiedzieć. Więc spróbujmy to dzisiaj zrobić. Jeszcze Hania podnosi rękę. Następną niedzielę będę w szpitalu w Tęsku, a operacja będzie w poniedziałek. Proszę wszystkich o modlitwę. To zawołajmy jeszcze do Boga, powstańmy i wznieśmy jeszcze modlitwę o siostrę Hanię, która będzie miała operację. To jest na kolano Hania czy na biodro? Szczepienie protezy endoprotezy kolanowej. Zawołajmy jeszcze do Boga. Kochany Ojcze, przynosimy Tobie Hanię, tą operację, która ją czeka. Modlimy się o Twój pokój dla jej serca, żeby się nie martwiła, nie lękała, ale złożyła to w Twoje ręce. Poprowadź, Panie lekarzy, pobłogosław tą operację. Daj, żeby to wszystko dobrze poszło, żeby Hania mogła chodzić. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla niej, o Twoje działanie w jej sercu i Twoje uwielbienie się w tej sytuacji. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen. Amen. To tyle ogłoszeń, informacji. Za chwilkę zrobimy herbatkę, kawkę, ciasteczko. Z tyłu tam jest stół, zapraszam. Szczególnie gości czy odwiedzających nas, zostańcie jeszcze z nami. Jak macie jakieś pytania do Hala, do Gleba. Gleb mówi po polsku, także ten brat... Już wiecie, że potrafi się dogadać po polsku, czy do Romana. Zapraszam.